Jag har sett dig gå förbi, och jag har frågat mig om du någon gång ska bli min. Och min väntan är lång. Som jag känner.